ام حسب الذين في قلوبهم مرض الا يخرج الله اذغانهم اس اللہ تعالی ذکر کی زجر او یو حالت د منافقان اللہ تعالی ذکر کړی دی ام حسب الذين اي گمان کیا کسان چې وزنون داغي کی مرض دی مرض کی مخکې ته خبر او کړل یو ضعف الیقین کی مراد دی او دویم ضعف منافقت کی مراد دی په دین کی د دې سره ګمان دی الله یخرج الله چې اچری براخ کارن کی الله تعالی اذغانهم اغه کینی د دیو د مؤمنانو مسلمانانو سره دشمنی د دیو د مؤمنانو مسلمانانو سره الله تعالی دوی چې د پټی پټی جرګې کوي پارلمان کې چې د پلانی په خلاف باندې دا فیصله شوی ده دا شوی ده د پلانی په خلاف باندې اپریشن کی دا وکی الله تعالی د دیو د پټی کینی د مؤمنانو مسلمانانو سره دوی سخی لجده راخکاره کیږي نه الله تعالی دا راخکاره کوي ولو نشاو کچری وغړو مونږه الا ارینا کوم نو بخایو مونږه دا منافقان تا ته فلا عرفتهم نو خام خافی جندلی بیوتا دیو لربی سیما هم پا نخور دیواندی خو اللہ تلا تا تا طول و نخودل ولا تعرفنو پی لحن القولی اس اللہ تلا یو علامانی میں ذکر کیا ولا تعرفنو مخام خاتا و پی جنی دیو لربی لحن القولی پا چالاکو خبرو دیو کی لحن القول یو علامی دادا چالاکی خبری ورتکی کل کل نرمی نرمی خبری ورتو کی والله یعلم اعمالکم اللہ تلا پی جنی عملون استاسو اللہ تلا پوی دی پا عملون استاسو باندی ولا نبلونکم او خامخ ازمیخ او امتحان کو ان پتا سو باندې حتا نعلم المجاهدین منکم تردی پر جدا کو مجاهدین من غستا سنه ونا وصابرین او صبر کو ان کی ونبلو اخبارکم او راخکار کو من الله تعالی حقیقت د خبرون استاسو الله دا jihad ولی پرسکه ته دیر پر الله تعالی دا پرسکړه دی چې الله تعالی مجاهدین او په الله تعالی مجاهدین راخکار کی الله ته معلوم دی خو دې کی راخکار کول او فرق کول تی مراد دی او کم خلق چه صبر کئی دا اللہ تعالی پا دین کی بتکالی پا وانی اللہ تعالی دا راہ کارا کئی و نبلو اخبارکم او راہ کارا کمونگا حقیقت دا خبرون استاسو هر یو سڑے وی زلوی مجاہد یما هر یو سڑے وی زبداسی حکم زبداسی حکم کلی چی جہاد پرس شی نو دا هر چا حقیقت پاگی کخ کارا شی ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وصلى الله تعالی ذکر کئی زجر منافقانو او طول کافرانو تو پینځه حالات الله تعالی دا ذکر کړی دی ان الذين كفروا يقينن اكسان چې کوبر کړل او صدوا عن سبيل الله او منکه خلق د دین د الله تعالی نه د jihad نه وشاق الرسول او خلاف کوي د نبی صلی الله علیه وسلم من بعد ما تبين لهم الهدى ورسته دغه نه چخ کاره شو دی ته هدایت ليزر الله شيئا نه هیڅ ضرر نشي رسول دی او الله تعالی ته هیڅ قسم ضرر او سيحبط اعمالهم او ضرور خامخه بي پیدا کوي الله تعالی بربادي الله تعالی اعمال د دیو الله تعالی د دیو اعمال چې بالکل بربادي نو یاتی مراد مکرونه دی منسوبی دی مسلمانانو په خلاف باندې او یاتی غنی کارونه دی الله تعالی غبر بادای یا ایه الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم کله چې حالات د منافقان الله تعالی ذکر کړه اوس داغه په مقابله کې الله تعالی ذکر کوي حالات د مؤمنان مسلمانانو او الله تعالی منکې مؤمنان د قباحتونو د منافقانو نه یا ایها الذين امنوا ایمان ولا اطیعوا الله تابعداری کوی د الله تعالی او اطیعوا الرسول او تابعداری کوی د رسول صلی الله علیه وسلم ولا تبطلوا اعمالکم او مبرباد او عملونه خپل دغه کی مفسرین معنا کړی دا مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ولا تبطلوا اعمالکم بالکفر والنفاق خپل اعمال مبرباد او په کوپر او په منافقت باندې بالکفر والنفاق مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی بل معنا کړی دا ولا تبطلوا اعمالکم مبرباد او خپل عملونه بالرياء والمن والاذى اعمال خپل مبرباد او په ازباتن سره په تکلیف ور کول سره او پریا سره په دی باندې خپل اعمال متبا کوي ځکه پریا باندې عمل تبا کی چا سره د احسان کړی دی بیا په ازباتنه کې په دی باندې عمل تبا کیږي چا سره د احسان او بیا ته تکلیف اور کې بیا په ځان ته دیاړیانی مزدوریانی کې خپل خدمتونه پکې دی باندې نیک اعمال تبا کیږي ولا تبطلوا اعمالكم بالكفر والنفاق ولا تبطلوا اعمالكم بالرياء والمن والاذى مولا علی قرہ تعالی علی دغه تفسیر کی ذکر کړی بل معنا ذکر کړی د تفسیر التیسیر بالتفسیر ولا تبطلوا اعمالكم بترک طاعه الله وطاعه رسوله نو مخکی الله تعالی د الله او د الله پیغمبر تابعداری وکي نو د الله او د الله پیغمبر تابعداری مچ پری خو دلا بس اعمالم تباشوره ولا تبطلوا اعمالكم بترك طاعه الله وطاعه رسوله التيسير في التفسير ده ذکر کړی تفسیر مدارکم نو معنا کړی ولا تبطلوا اعمالكم من نفاق او منافقت باندې خپل اعمال متوا کوي ان الذين كفروا يقنا ناقصان جکو پر کړی او صد عن سبيل الله وس اللہ تعالی ذکر کئی خطاب کافرانو ته نو اغه کسان چې کوپر کړی او صد عن سبیل الله ومن کئی خلق د دین د الله تعالی نه ثم ماتو بیا دی مړشی او هم کفار او حال دار چې دی په حالت د کوپر کې فلی یغفر الله لهم نه چری الله تعالی بخنه نه کوي دیوتا چې د مرګ وتراشی د کوپر په حالت کې الله تعالی د سی کافرانو ته بیا بخنه نه کوي فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم مخک الله تعالی خباستونه د کافرانو منافقانو ذکر کله اوس الله تعالی ذکر کئ مؤمنانو ته تشجیع بہادری الله تعالی ور کئ چې به همت کی گئی بنا د جهاد نبا د جهاد نبا ناراستی او سستی او د جهاد په کول کې نه کوي فلا تهنوا نو سستی مخکاره کوي فلا تهنوا کمزوری مخکاره کوي خپل کافرانو ته کته سمره کمزورې همي نو داسې وطن وچ یاره ز کمزورې ما داسې چللې وتدعو الی السلم او بلنه مکوې کافرانو الی السلم اغه صلح ته کافر ته وطن وچ ما سره صلح وک ها صلح کول د کافر سره دا جایز دی قران کریم کې راغی ذکر شو دی سورۃ الانفال کې الله تعالی وی چې کدی استاد سو وین جنحو لسلم پج نح لها وتوکل علی الله نو تبو تنوی په دې ځکه چې دا من راغل دا نو تبو تنوی چې ما سره صلح معاهده وکا ها اگر ته ویل د جنگ تنگ شوه دی نو بس که بیا پکې پیدر مسلمانانو وا ته دین اسلام پیدا پکې وا معاهده سره وکا که پیدا پکې نه وا لکه مثلا مجاهدین کمزوری دي معاهده کړدیر پاره چې مجاهدین قوی شي تربیتونه وکي اقتصاد خپل برابر کی نو بیا دې سره معاهده وکي خیر دی خو تبو تنوی دعوت بو ته صلح تنور کې په دې کې ر دین اسلام او د مسلمانانو کمزوری ده تا الله تعالی خپل کمزوری به کافرانو ته نخکاره کوي فلا تهینو نو کمزوری مخکاره کوي سستی مخکاره کوي وتدعو الی السلم ولا تدعو الی السلم صلی الله او مرا بلی دیو رسول هیتا وانتم الاعلون ازک تاسو چت خلک یی نو چې اوچت خلک یی شان موچت دی مرتبه موچت ده الله تعالی پنځ باندې نو کچا کارونه کوي کچا کار چرته ونه کوي ځکه تاسو خدای الله پنځ باندې ډیر لوی مرتبه یو معنا ذکر کړی ده انتم الاعلون یعنی انتم اعز منهم تاسو له خلکونه د الله په نسبت باندې عزتمن یی تفسیر زاد المسیر دا ذکر کړی د معنا ذکر کړی ده تفسیر بیضاوی و انتم الاعلون او تاسو غالب یی په دې باندې نو بیا د غلبین مراد یا غلبه ده په دنیا کې او یا تی مراد په اعتبار د حجت سره و انتم الاعلون او تاسو په دې باندې غالب یی په حجت کې تفسیر زاد المسیر هم دغه معنا کړی ده و انتم الاعلون یعنی و انتم الاعلون بالحجه لكم الله تعالی تاسو دلیل درکړی دی نو تاسو سره دلیل شته او دی سره دلیل نشته و انتم الاعلون او تاسو چت خلک یې تاسو شان او مرتبه د الله تعالی په نیمه باندې اوچت را نو کچا کارونه کوي چرته و انت مجاهدین چرته کچا کارونه کوي د سوره محمد د خود قتال صورت دی ستاسو مرتبه د الله په نیمه باندې اوچت را مسلمانان تنگ نکی نو انتم الاعلون تاسو چت چرته کافران د بکیوزه پیدا نکی دا غوته من چرته پیدا نشي و انتم الاعلون او تاسو غالب خلک جهاد هم کړی دي سرلړه دا سرلوړی خلک سرونم چې دنګ دی اوچت دي نو دنګي غړی والا لدا سي کچه کار نه په کار چې بیزت اوس پکارو کی والله معکم الله تعالی تاسو ملګری دی په اعتبار د امداد سره والله معکم یعنی والله ناصرکم الله تعالی والله معکم بالعون والنصر الله تعالی تاسو مرګر دی په اعتبار د امداد سره ولی ترکم اعمالکم او هچری به نیمګړی نکی الله تعالی ثواب د عملونو تاسو دغه معنی کړی د تفسیر په تفسیر ولی ترکم اجور اعمالکم او هچری به نیمګړی نکی الله تعالی ثواب د عملونو تاسو انما الحیات الدنیا لعب ولا وس الله تعالی ذکر کوي تزهید په دنیا کلا دا انسان دی کافر تا سرټیټی ولی کوي د دنیا د وجنه چیر مال سه پیسې برا کی او څه دا کار ولا لوکی دا کار ولا لوکی یو څو ملک پر اله جوړ کی ولی بر اله جوړ کی نو الله تعالی وی تزهید په دنیا سره د دنیا سره ستاسو کار دی ته الله تعالی دین ومنه چرته کافر ته سر ټیټ نکی ته دنیا سیم تیریږي خو ته خو سر لوړ انسان ته خو مجاهد ته مسلمان چرته کچه خبره ونه کی سپک او سست خبره چرته ونه کی دیوته انما الحیات الدنیا یقینا جن دنیاوی لعب لوب دی ولهو نو مشغله ده و این تومنو او کچری ایمان را وړو تاسو ته تقو تقو پر ازګاری مقتلا یو تی کوم اجور کوم نو ضرب کی تاسو ثواب د عملونو تاسو اجور کوم یعنی ثواب او اعمالکم ولا یسالکم اموالکم نو غواړي الله تعالی تاسو نه مالونو تاسو دې کی سمانه ده الله تعالی تاسو نه مالونو نه غواړي درې سلور ترجمې هم په سرینو بیان کړې دي، نو ټول چې زده کوي پیدا پکې ډېر زیات آسانې آسانې ترجمې دي. یو معنی دا کوي ولا اسالکم اموالکم، نو غواړي الله تعالی تاسو نه ستاسو ټول مالونه. دغه معنی ذکر کړې ده مولا علی قاری رحمت الله علیه، ولا اسالکم اموالکم. دغه سی دغه معنی ذکر کړ د امام قرطبی رحمت الله علیه، ولا اسالکم اموالکم لا یامرکم باخراج جميع المال فی زکات، نو غواړي الله تعالی تاسو نه ستاسو ټول مالونه په زکات کې، بلکه هغه عشر ده یا ربع ده عشر ده سلوی ختمه ده یا شلمه ده. ولا يسألكم ما لا يأمركم بإخراج جميع المال في الزكاة. تفسير تفسير مولا لقاري رحمت الله علیه ذکر کړی او تفسیر قرطبی هم دغه معنی کړی. ټول مال خو الله ستانه نه غواړي، اوس په سلوی وختو کې یو روپۍ ده، په سلوی وختو کې یو روپۍ ده، په سلوی وختو زرو کې زر روپۍ دي، دا ته الله نشي ورکولی چې الله در دومره مال درکړی دی ته دا نشي ورکولی، ټول خو دنه الله تعالی نه غواړي. بل مانادار چې ولا اسلکم اموالکم، نه غواړي الله تعالی ستاسو نه مالونه ستاسو د خپلې پیدې لپاره، بلکې دا مالونه خرج کول ستاسو د پیدې لپاره دي. ولا اسلکم اموالکم لنفسه او لحاجته منه الیها، الله تعالی ستاسو د مالونو ته محتاج نه دي، بلکې الله تعالی چې تاسو ته وایي چې خرچه وکړي لنفسه دا نه غواړي. انما یامرکم بالانفاق فی سبیله لیرجع ثوابه الیکم، چر دې ثواب تاسو ته درکلې شي، ته دې لپاره الله تعالی حکم کړی دی، الله دې خپل پیدې لپاره نه غواړي، بلکې دې لپاره چې دې ثواب تاسو ته ملو شي. ولا اسالکم اموالکم، نه غواړي الله تعالی تاسو نه مالونه تاسو د خپل ځان د پیدې لپاره، بلکې دې لپاره چې تاسو ته پیاجر او ثواب درکلې شي. بل مانو پسرین ذکر کړی دا غم امام قرطبی ذکر کړی دی، ولا اسالکم اموالکم، او نو غواړي الله تعالی ستاسو نه مالکم مالونه ستاسو، دا خو ستاسو مال نه دی بلکې الله تعالی درکړی دی. ته چې وسره دغه پټینه دغه ورکه شرم او سلوختم ورکه یاد دی روپونه ورکه، نو دا مالداری خو ته الله درکړی دی، دا خو ته په خپل مالدار شوی نه، دا خو ته الله مال درکړی، نو دا الله تعالی ستانه ستاسو مال نه غواړي بلکې الله تعالی خپل مال غواړي، الله د خپل مال غواړي، ځکه چې ردی درکون کې څوک دی الله تعالی دی. یو بل سلورم پنځم معنی کړی دی امام قرطبی، ولا اسالکم مالکم، دا زمیر وای نبی علیہ السلام تراجی دی، نه غواړي دا لا اسالکم محمد صلی الله علیه وسلم اموالکم اجرا علی تبلیغ الرسالتی، دا نبی علیہ السلام تاسو نه غواړي مال مزدوری، دا نه غواړي په تبلیغ د رسالت دا پر سوالو د تبلیغ باندې په دعوت باندې په دې نه تاسو نه سدیاړي مزدوری نه غواړي. الله تعالی ولا يسألكم أموالكم، نغوالي الله تعالى استاسنا مالونا استاسو طول مالونا، إي يسألكموها كچاري أغوالي الله تعالى استاسنا داغ مالونا پا يحبكم وزور دباني راولي پا زور دان الله تعالى داغ مالونا راو أغوالي چه الله داوه چه تاس پا طول مال خرش كوي، نو تب خلو تاسو بخلو كي ويخرج ازغانكم، الله تعالى براخ كارا كي اغكيني استاسو، الله تعالى بمغپلی تي راخ كارا بكي ويخرج ازغانكم. نو که الله وستسی وی کنه چې په سلو کې وتاسو 50 روپۍ الله لور کوي 50 پر ځان سرپاتې کوي، نو الله بیا دا ورکوي خو نو بخل وو کوي، نو ستا پزله کې چې دا بخل پټ پاتې او ناغه به مرخکار شي، خلک برته وې سو شم پړق برته وي بخیل برته وي. ها انتم ها اولای تدعون لتنفقوا فی سبیل الله، اوس دې آیت کې الله تعالی ذکر کوي حکمت، چې الله تعالی ستاسو دې آیت کې الله تعالی ذکر کوي مخکې بخل ذکر شو، نو صلی الله تعالی ذکر کیا ترقی ما قبلنا، زجر دے چې ټول مال خو پریک دا لګه حصہ دا الله تعالی په لار کې کړ دیونه طلب کړلې شي، نو دیو غ لګه حصہ مالم د الله تعالی په لار کې نور کې ټول خلا پریک دا. ها انتم خبر شي تاسو، ها تنبیهیه دا انتم په معنا د تاسو، ها خبردار خبر شي انتم تاسو، ها اولای دغه خلک یې تدعون چې رب له کېدل شي لتون په غوپی سبیل الله چې خرچ کوي په لار د الله تعالی کې، فمنكم من يبخل، نو بعض استاسو ناغه خلق دي چې هغه بخل کوي خپل مال د الله تعالی په لار کې نه لګي، او من يبخل فانما يبخل عن نفسه، او چا چې بخل وکړي یقینا دی بخل کوي چې دا راوزی دا بخل عن نفسه د نفس نه د رزلنه، دا بخل د انسان د خپل نفس نه پیدا کی، ګوره دی بخل له ختمې دور پاره یو طریقه ده، آسان طریقه ده، صدقې کوي کوي په خپل وردی سره آشنا شي، او دا پرز نره چې سړی په یو ځل باندې 1,00,000 روپۍ ولګي، بس یو سوالګر دی 1,00,000 روپۍ ولورک، بلکې دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم دا عادت او د صحابه کرامو او بیا د تابعین او د تبع تابعین او زمونږ امیر سیبراهیم الله هم دغه عادت، چې دومره پوری دا مونږ او تاسو ته آداب او تعلیمات راکړل شوی دي چې ماشومان هم د ورک پر سر عادت کوي. چاله یو څه شی ورکوي د ماشوم په لاس باندې ورکوي، ماشوم ته دغه ورک روپۍ ورکه، چاله روپۍ ورکه، نو زر روپۍ دي، 2000 دي، ته بچی دا پلانې ل ورکه، هغه په دې باندې بیا پوهیږي کنه چې زما دا مور او پلار چیرې د خلکو لډیر روپۍ ورکوي. نو چې دا سخاوت ستانه منتقل شي، ستا اولاد ته ستانه سو کړ وسو تم دا منتقل شي، نو په قلاره قلاره باندې ربطه ربطه باندې چې مال سر دي څومره مینه ده، نن ته 10 روپۍ ولګاو، سبا ته 100 د قسترګې په پټه کې دا دنیا سیم تیریږي، چاته پاتې کې. نو بیا چیرې بلور د زرو سره، بلور بیا د بل خیرات سره، بلور د بل سره، نو ده د انسان په دې ځله کې چې کم د مال سره محبت ته شوم پړقټوب دی، نو به ختمي. نو الله تعالی وی که زستا سره د مال او غواړم، نو بعض خلک خود سي دي چې هغه د الله تعالی په لار کې خپل مال ولګي، او بعض یغه دي چې هغه بوخل کوي. خو الله تعالی وی دا بوخل ستاسو د ځنه نه راوځي، ستاسو پرې ځله کې د مال سره مینه ده، نو ځکه دا تاسو نشي کول. نو د روجه ده اخیرنۍ وخت دی، دومره نیمه نه زیاته روجه تیره شوې ده، نو په کاردار چې جیبونه من ډیر لړمانان کینن، نو لګ لګ چیرې د خپل وس مطابق صدقې د خپل ګاونډیانو سره، د خپل ملګرو سره، په کور کې، په خپل کور باندې، اهل او عیال باندې خرچه کول، چیرې دام د اجر او د ثواب کار دی. فإنما يبخل عن نفسي دا بخل کوي چې دا راوزی د دزلنه، والله الغني، والله تعالی به حاجت لري. کته وی چې دا الله له وسنګ مال ورکمه، الله وی زما دې ستا مال ته ضرورت نشته دی، وانتم الفقراء، و تاسو محتاجان، الله تعالی ته نو تی ولګوا، الله تعالی به نورم حاجتونه پوره کړي. و ان تتولوا، او کچری مخ وړو تاسو، یستبدل قوما غیرکم، که تاسو مخ وړو د انفاق نه، که تاسو مخ وړو د جهاد کول نه په لار د الله تعالی کې، او تاسو مخ وړو د الله تعالی د دین د حفاظت نه، نو یستبدل قوما غیرکم، په بدل کې براول د نور خلق غیرکم سیوا تاسو نه، تاسو به الله تعالی ختم کی، الله تعالی به نور پیدا کی. ثم لا یکون امثالکم، او بیا بنی اغستاس پشانده کی، څنګه استاس پشانده کی. دا په هر زمانه کې الله تعالی دا خطاب ذکر کړي، نو موږ او تاسو ته الله تعالی وي که تاسو د خپل مالونه او د الله په لار کې ونه لګول، جهاد مونږ کړه، د الله تعالی د دین حفاظت مونږ کړه، الله بوله نور پیدا کی، او الله تعالی یو استاس شندګي د لګانو به غیرت نه، الله بوله خو غیرت اندرې پیدا کی. ګوره الله تعالی موږ او تاسو ته محتاج نه دی که موږ او تاسو د الله په دین باندې خرچه ونه کړل، د شي سخیان خلک بل پیدا کی چې هغه د الله په لار کې ډیر روپۍ ولګي، که موږ او تاسو قتال ونه کړ، الله بوله نور پیدا کی، که مونږ او تاسو د الله د دین حفاظت ونه کړ، الله تعالی بوله نور پیدا کی. ثم لا یکون امثالکم، بیا به نه هغه ستاسو په شان ته کی، بلکې هغه به خرچ کوونکی د الله تعالی په لار کې، بلکې هغه به جهاد کوونکی د الله تعالی په لار کې، او هغه به د الله تعالی د دین حفاظت کوونکی، هغه به د الله تعالی دین حفاظت کوي. الله تعالی تبا د خپل د دین د خدمت سم د چان اخلي، الله تعالی زمونږ نه واخله، الله رب العالمین تبا د چا مالونه سم په خپل لار کې لګي، الله تعالی زمونږ مالونه په خپل لار کې ولګو، زمونږ بدن، زمونږ وخی، زمونږ ویني، الله تعالی ست دین قیمتي دی، مونږ په دې باندې پویګو، دومره قیمتي دی چې خپل پیغمبران دې په دې باندې قربان کړی دی. نو الله زمونږ د بیکاره وینه، زمونږ د بیکاره وخی، او د اډوکی، او د مالونه، الله تعالی کدا تواخل دا بری مونږ سره احسانی، الله رب العالمین زمونږ قربانی، چا قربانی چې ورکړی دی ستاره دین لپاره، مال قربانی ورکړی دا، د جان ورکړی دا، د وینې، د غوخې، د اډوکی ورکړی دا، الله تعالی غټول ته قبول او منظور کړي.